Nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 stycznia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Krajowa Rada Sądownictwa odwołała swego przewodniczącego i rzecznika prasowego. Szczegóły funkcjonowania szkół po feriach przedstawiło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Papież Franciszek i Benedykt XVI zaszczepili się przeciwko koronawirusowi. Zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. KRS odwołała swego przewodniczącego Leszka Mazura. Stanowisko stracił także rzecznik prasowy sędzia Maciej Mitera. Wniosek w tej sprawie złożył sędzia Marek Jaskulski w związku z, jak uzasadniał, utratą zaufania. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło szczegóły funkcjonowania szkół po feriach. Od najbliższego poniedziałku do szkoły wracają klasy od pierwszej do trzeciej. Uczniowie będą mogli też uczestniczyć w zajęciach z praktycznej nauki zawodu oraz praktykach zawodowych. Wszystko w ścisłym reżimie sanitarnym. Resort wprowadza także infolinię, która ma być wsparciem dla nauczycieli. Do nauki w szkołach wrócą także uczniowie z klas od pierwszej do trzeciej w szkołach specjalnych. Od poniedziałku w szkołach będą działały świetlice, zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W związku z powrotem dzieci do szkół z klas 1-3 szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę świetlicową dla najmłodszych uczniów. Starsi uczniowie nadal będą uczyli się zdalnie. Do szkoły mogą przyjść tylko ósmoklasiści i maturzyści na umówione wcześniej konsultacje. Kiedy będzie powrót do nauczania stacjonarnego? W pierwszej kolejności właśnie klas ósmych i klas maturalnych. To wszystko zależy od rozwoju pandemii koronawirusa. Resort Edukacji i Nauki wprowadza też wirtualnego asystenta dla nauczycieli. Pod numerem telefonu 222 500 144 nauczyciele będą mogli uzyskać pomoc, na przykład w instalowaniu oprogramowania czy obsłudze dziennika elektronicznego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Jest kolejna tarcza finansowa dla mikro, małych i średnich firm. Od północy będzie można składać wnioski o wsparcie. Maksymalna wysokość dopłaty dla mikro przedsiębiorcy wyniesie 324 tysiące złotych. Małe i średnie firmy będą mogły dostać nawet 3,5 miliona złotych, mówi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Średnia kwota subwencji dla mikroprzedsiębiorstw powinna wynieść około 70 tysięcy złotych, czyli no ten punkt gastronomiczny, który jest w tej chwili zamknięty, zatrudnia 3 pracowników, ma spadek przychodów no znaczący powyżej 60%, no to mówimy o ponad 100 tysiącach złotych. Rządowa pomoc trafi do firm działających w branżach, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. To w sumie 45 rodzajów działalności gospodarczej. Pieniędzy nie dostaną firmy, które łamią obostrzenia. Papież Franciszek i jego poprzednik, papież emeryt Benedykt XVI, zaszczepili się przeciwko koronawirusowi. Wiadomość o tym podało Watykańskie Biuro Prasowe. Dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego Matteo Bruni w krótkiej nocie napisał: mogę potwierdzić, że dziś w ramach programu szczepień w państwie watykańskim pierwszą dozę szczepionki przeciw koronawirusowi przyjęli papież Franciszek i papież emeryt Benedykt XVI. Papież Franciszek wielokrotnie apelował o bezpłatne szczepionki dla wszystkich. O tym, że sam się zaszczepi, poinformował 4 dni temu w długim wywiadzie telewizyjnym, zachęcał, by wszyscy poddali się szczepieniu. Moim zdaniem szczepienie to wymóg etyczny. Inaczej ryzykujesz swoje życie i zdrowie i życie innych. W tej kwestii panuje jakiś samobójczy negacjonizm, którego nie rozumiem. Szczepionki przeciw koronawirusowi dotarły do Watykanu wczoraj. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Władze Łodzi wystawiają lotnisko imienia Władysława Reymonta na sprzedaż. Jeśli radni pozytywnie przegłosują ten projekt, rozpocznie się poszukiwanie inwestora. Lotnisko mogłoby zostać przekształcone w logistyczny cargo hub i lotnisko transportowe, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. Wierzę w ten proces głównie ze względu na potencjał logistyczny, jaki ma Łódź, lotnisko i otoczenie, szczególnie w tej funkcji cargo. I dlatego tego procesu się podejmuję. Z jednej strony dlatego, że uważam, że nie możemy sobie pozwolić na bezczynność, to po pierwsze. A po drugie, mimo wszystko, w tej dziedzinie biznesowej, logistycznej mamy całkiem sensowny argument. Port imienia Reymonta od wielu lat jest kłopotem dla miasta. Obsługuje nie więcej niż 250 tysięcy pasażerów rocznie. W 2019 roku odnotowało 28 milionów złotych straty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

on water like you said you would. I can make you my prisoner, but you a dead man talking. When you found the oceans like you said you would. You can pray for God's mercy and pretend that he hears you, but don't you wish to just listen? You can drown in your sorrow and pretend you are helpless, but don't you wish to just listen? This is always your one life. I won't pretend that it and just listen. This is always your one home. I won't pretend that I'll miss you, but don't you wish you just witam serdecznie, jest 11 minut po godzinie 15. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i przywitał nas Intruder. To nowy utwór od Garego Newmana, zapowiedź jego nowego albumu, identycznie zatytułowanego albumu, który ukaże się 21 maja. Nie wiem jak państwo, ale ja po tych kilku dźwiękach jestem prawie pewny, że Gary Newman nie zawiedzie wszystkich fanów. Zresztą nigdy tego nie robił. Od początku lat 80., kiedy tak mocno odcisnął piętno na ówczesnej muzyce, do dzisiaj nagrywa płyty znakomite. No i mam nadzieję, że Intruder także będzie jedną z moich przynajmniej ulubionych płyt tego roku. Kolejna nowość. Ten utwór jest z nami od kilku dni, chociaż został zarejestrowany w 98 roku. Ale teraz dopiero z okazji urodzin i także z okazji 5. rocznicy śmierci artysty dostaliśmy go oficjalnie. Trying to get to heaven. David Bowie. Trying to Get to Heaven. Oryginalnie oczywiście utwór Boba Dylana, no ale tutaj w interpretacji Davida Bowie. W 1998 roku zarejestrował tę wersję. Także zarejestrował wtedy utwór Johna Lennona, Mother. Obie te piosenki dostaliśmy niedawno. Będzie także specjalny winylowy singiel dla fanów. Na pewno wielki redtas. Do utworu Mother już sięgałem w audycji Wieczorny Przegląd Myśli, ale myślę, że jeszcze będzie czas, by do niego powrócić. A skoro zaczęliśmy od cudzej interpretacji utworu Boba Dylana, to pozostaniemy chwilę przy twórczości tego artysty. Brian Ferry to jeden z tych muzyków, którzy bardzo, ale to bardzo sobie cenią twórczość Boba Dylana. W 2007 roku wydał nawet cały album z muzyką tego artysty, ale teraz cofniemy się jeszcze dalej w czasie. To był rok 73, pierwsza solowa płyta Briana Ferry'ego, This Foolish Things, i na tej płycie, na samym początku, A Hard Rain's A Gonna Fall. Oh, where have you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. Walked and I crawled on 6 crooked highways. Stepped in the middle of 7 sad forests. Been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of the graveyard. It's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard rains are gonna fall. Blood that kept dripping, saw a room full of men with their hammers a-bleeding. A white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, hard, and it's a hard rain. Where the home in the valley meets the depths.

pale afternoon, and I'll watch while you learn down to your deathbed. I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, słuchając tych trzech interpretacji utworów Boba Dylana, pomyślałem sobie, że będę musiał kiedyś wrócić do tego tematu, bo jeszcze takich utworów jest dużo, dużo więcej. Jestem ciekawy, czy Państwo także mają jakieś swoje ulubione interpretacje piosenek Boba Dylana. Michał.Kirmuc@polskieradio.pl. Proszę pisać, może kiedyś razem złożymy sobie taką listę utworów Boba Dylana, które nam się szczególnie podobają w cudzej interpretacji. A teraz wracamy do muzyki nowej. Za 2 tygodnie będzie nowa płyta Stevena Wilsona. I Forgot to 4. ostatni singiel zapowiadający nowy album Stevena Wilsona, The Future Bites. Płyta, która miała być już z nami od lata zeszłego roku, no ale poznamy ją za dwa tygodnie, 29 stycznia. Steven Wilson jest dosyć mocno zapracowanym artystą, nie tylko jeżeli chodzi o tworzenie własnej muzyki, no ale lubi też czasami oddać się miksowaniu klasycznych utworów różnych artystów. Były płyty Yes, King Crimson z jego wersjami starych nagrań, a w zeszłym roku pojawiła się także nowa wersja klasycznego albumu grupy Ultravox. To teraz Wiena widziana oczyma Stevena Wilsona. We'll be right back. Diana. Jeden z utworów, jeden z najważniejszych albumów lat 80. Grupa Ultravox, utwór tytułowy. Tutaj w wersji widzianej na nowo zmiksowanej przez Stevena Wilsona. A skoro jesteśmy przy takich wydawnictwach retrospektywnych, w zeszłym roku tym, które sprawiło mi największą przyjemność, była niewątpliwie nowa edycja albumu Tears for Fears, Seeds of Love. Tam też zresztą Steven Wilson maczał palce, przygotował nową wersję miksu 5.1 tego klasycznego albumu, no ale to nie jedyne ciekawostki, jakie tam można było znaleźć. Mnóstwo nagrań wcześniej niepublikowanych albo mało znanych. I na teraz postanowiłem dla Państwa wybrać utwór Woman in Chains, ale w nieco innej wersji. To jest amerykańska wersja singlowa Tears for Fears. Better love. Second Chance, utwór Tears for Fears z płyty Seeds of Love. Piękny duet Rolanda Arzabala i Olety Adams, a na perkusji sam Phil Collins. No dobrze, jest dokładnie 44 minuty po godzinie 15. To chyba najwyższy czas, by zajrzeć do archiwum Polskiego Radia. Ten utwór pojawił się wprawdzie na jednym albumie tego zespołu, ale w wersji koncertowej. Mam na myśli grupę WW i utwór Paproch. Wydaje mi się, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale ta oryginalna, studyjna wersja zarejestrowana tutaj w studiach Polskiego Radia do tej pory nie ujrzała światła dziennego na żadnym wydawnictwie. WW i Paproch. WW i utwór Paproch. Muszę Państwu zdradzić, że takich perełek, jeśli chodzi o grupę WW w archiwum, jest dużo, dużo więcej, więc myślę, że jeszcze nie raz powrócimy do muzyki tego zespołu w tym takim kąciku, w którym sięgamy właśnie po różne ciekawostki z archiwum Polskiego Radia. W zeszłym roku mieli pojawić się w naszym kraju. Niestety wiadomo, że z powodu koronawirusa ten koncert nie mógł dojść do skutku, te koncerty. W tym roku też chyba niestety nie, bo zdaje się, że grupa przekłada całą trasę znowu na następny rok. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Mam na myśli grupę The Mission. W zeszłym roku, pojawiła się taka nowa interpretacja z okazji tej sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy, czyli koronawirusowej, Wayne Hussey postanowił sięgnąć po klasyczny utwór grupy The Mission, Tower of Straight, i nagrać go z całą plejadą wspaniałych artystów. Wśród nich m.in. Martin Gore, słyszany dzisiaj Gary Numan, także wokalista Ultravox, Mijur, no i cała plejada wspaniałych artystów z tej okazji, by trochę dostać nowej muzyki, kiedy nie możemy wybrać się na koncerty. To teraz przypomnimy sobie ten utwór, który pojawił się kilka miesięcy temu. Tower of Strength w wykonaniu zespołu, który nazywa się Remission International. Tower of Strength for me.